राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 12 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम संसार के पदार्थ प्राप्त करने में जो अड़चने आती है ऐसी अड़चने भगवत प्राप्ति में नहीं आती। कारण उसका यह है कि कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही धनी आदमी हो, पर संपूर्ण वस्तु में किसी के पास नहीं होती और परमात्मा सबके पास पूरे के पूरे है। जितने प्राणी है प्राणी मात्र के ऊपर मुझे गणा ही क्या है, पूर्ण प्राप्त है, वैसे नित्य प्राप्त को प्राप्त कर रहा है। जो कभी हमारे दूर होता ही नहीं ऐसे परमात्मा को प्राप्त कर रहा है। जिसका हमारा ऊपर हक नहीं, हमारा दिन पर हक नहीं, वो पुष्प हमारे वो चीज हमारे को नहीं मिलती, पर परमात्मा का हक हमारे सफर है और हमारा हक परमात्मा पर पूरा है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है। तो अपने पिता पर अगर अधिकार नहीं हो तो किसे पकड़े करेगा। तो नित्य प्राप्त है और हमारा अधिकार भी है। और संसार की वस्तु में पहले अप्राप्त थी, बीच में प्राप्त होगी और फिर अप्राप्ति रह जाएगी। उसकी अप्राप्तता नित्य है और परमात्मा की प्राप्ति नित्य है। संसार की प्राप्ति अनित्य है और ये प्राप्त होने पर प्राप्ति रहेंगे। प्राप्त नहीं करो आप तो ही आपके भीतर परिपूर्ण परमात्मा है। जो का तुम है उधर लक्ष्य दो मत दो, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट हो, उसके भीतर भी भगवान पूरे के पूरे विराजमान है। पूरे के पूरे विराजमान उसको हम चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति केवल इच्छा होने से, उसको मन लगाने से आपसाप होती है। योगी प्राप्त होने पर भी नहीं प्राप्त ही होगा ऐसा संसार मात्र है, क्यों संयोग है। जिसका वियोग होता है वो अपनी चीज होती ही नहीं, अपना अधिकार उस पर होता ही नहीं। और जो चीज अपनी है अपने अधिकार में है और हमारे साथ रहते हैं, हम नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, बैकुंठ में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोक में तो साथ में, वो साथ कभी छोड़ते ही नहीं। ऐसे हमारे सदा साथ रहने वाले परमात्मा वस्तु है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं बड़ी सुगमता से, सरलता से। संसार में जो सत्ता दी है ये प्राप्त होने पर भी अप्राप्त है, अप्राप्त होने पर भी अप्राप्त है। परमात्मा प्राप्त नहीं है तो भी प्राप्त है, प्राप्त है तो भी प्राप्त है। उसमें जितनी हमारी स्वतंत्रता है उतनी स्वतंत्रता संसार के पदार्थों की प्राप्ति में हमारी स्वतंत्रता नहीं है। इस वजह से उसमें निराश कभी किसी को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि असली चीज है वो और सबका अधिकार है और वस्तुओं पर अधिकार नहीं होता। वो प्राप्त के अनुसार वस्तुएं होती है, वो भी नित्य नहीं रहती। जैसे समझो कि 30-40 वर्ष तक आपके धनी रहना है और धनी हुए को 1 वर्ष बीत गया तो 1 वर्ष तो अधिक हो गई, आप सारी हो गई, आपके साथ नहीं रही। और परमात्मा ऐसे है ही नहीं। तो संसार की वस्तुएं प्राप्त होने पर भी अप्राप्त और अप्राप्त होने भी अप्राप्त, उसमें अप्राप्त ही मुख्य है। और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो प्राप्त है, नहीं प्राप्त करे तो भी वो तो प्राप्त है ही। आप चाहे स्वीकार करे चाहे न करे, पर उनके दूर होने में कोई कारण नहीं है। इसी वास्ते उसकी प्राप्ति हम सबको बड़ी सुगमता से हो जाएगी। केवल आपका उत्साह चाहिए, यार मांग करो, प्रार्थना करो भगवान से कि महाराज हमारे संसार की वस्तुओं से बैराग हो जाए, ये हम नहीं चाहे, इसको हम चाहते नहीं। आदत हमारी पड़ी हुई है संसार की वस्तुओं के प्राप्त करने की, परंतु ये आदत वास्तव में हमारा नुकसान करने वाली है। और परमात्मा की प्राप्ति की जो इच्छा है वो हमारे को निहाल करने वाली चीज है, जितनी है उतनी ही, और फिर बढ़ेगी, ये तो बढ़ेगी ही। जो जो संसार का लोभ, संसार का आकर्षण कम होता जाएगा, तो ही जो परमात्मा की प्राप्ति की लालसा और बढ़ेगी या बढ़ती जाएगी, और अंत में प्राप्त हो ही जाएगी, कमी रहेगी नहीं। और संसार की बस में तो रहेगी नहीं, पर कितनी प्राप्त कर लो वो रहेगी नहीं, वो ये जाएगी नहीं, कभी मिटेगी नहीं। इस बात से उसकी प्राप्ति सदा अपने को प्राप्त हो रहे हैं और बड़ी सुगमता से प्राप्त है। अगर प्राप्त करने की इच्छा है हमारी, तो संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, तो वे कभी हमें देगा कभी कोई साथ नहीं देगा। और परमात्मा साथ रहेंगे ही, दूर हमसे हो सकते ही नहीं। भगवान भी चाहे कि तुम्हारे साथ हम नहीं रहे, तो भी उनसे ही होगा नहीं, ये काम भगवान भी नहीं कर सकते। इतनी पक्की बात है, हमारा सबका अधिकार है उस पर। इस वजह से उसकी प्राप्ति के लिए निराश कभी नहीं होना चाहिए, हताश कभी नहीं होना चाहिए, हरदम निराश हरदम ही आशा परमात्मा की बनी रहे, और उसकी कृपा से पूरी हो गई। और परमात्मा सब जगह है, वो हमारा परम दयालु है, परम कृपालु है। जैसे भक्तवत्सल है, ऐसे दीन का नाथ भी था, दीन नाथ भगवान है, गरीब के ऊपर ही राम निवास सबको, गरीब निवास भगवान हो कहते हैं। तो जो भक्ति से मिल सकता है वो गरीबी से मिल सकता है, आप धनी हो तो मिल सकता है, आप निर्धन हो तो मिल सकता है, आप पढ़े लिखे हो तो मिल सकता है, आप पढ़े लिखे नहीं हो तो मिल सकता है, आपकी योग्यता हो तो मिल सकता है, योग्यता नहीं हो तो मिल सकता है, क्यों वो अपना है। इस वजह से उस निराश कभी स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए, हरदम उसकी आस रखो, वो जरूर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। यह बात मैंने बहुत बार कही है कि परमात्मा तो सदा साथ रहेंगे ही, और संसार साथ रह सकता ही नहीं, दोनों का बड़ा भारी नियम है, एक नियम पक्का है। वो नहीं रह सकते साथ में, उस चीज को रहने की चेष्टा करते हैं, ये भूल है। इस भूल को मिटा करके नित्य प्राप्त को प्राप्त करने की अभिलाषा बढ़ानी चाहिए, और भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ आपकी कृपा से आपकी प्राप्ति हो गई, मेरे उद्योग से नहीं है। उद्योग से किया, उद्योग से प्राप्त करने चाहिए, तो स्वतः प्राप्त है, इसके लिए उद्योग और परिश्रम ये कोई कारण नहीं है, स्वतः प्राप्त है सबको ही। प्रार्थना करो तो प्रार्थना भगवान सुनते हैं, और भीतर से प्रार्थना होगी तो भगवान बहुत सुख दिखेंगे सरलता से, क्योंकि सबके परम पिता है वो, तो परम पिता को दया आती है। जैसे जैसे संसार के पदार्थ को दया आएगी, रुपयों को आएगी मन में, आपको भोग चाहते हैं तो भोगों के मन में आपके मिलने की चाहना होगी, होगी नहीं कभी, हो नहीं गए। और परमात्मा हमारे सबके सुरतम स्वरूप होता नाम, प्राणी मात्र के परम सुरत है, तो प्राणी मात्र में तो हम आ ही गए, अच्छी योग्यता नहीं है, हम अधिकारी नहीं है, पर प्राणी तो हम है ही, प्राणी मात्र का सुरत है। इस वजह से वो अपना है, अपना मान देना, सब जगह परिपूर्ण है, वो तो है, और पता संसार पता है ही नहीं। ना सुधो विद्यते भाव अर्थ भाव न विद्यते, अर्थ वस्तु का भाव सत्ता है नहीं, ना भाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, जो सदवस्तु है उसका अभाव कभी किसी जगह किसी कारण से कभी अभाव हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, ये पक्का नियम है। तो ऐसे नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसे निराश होने की बात ही नहीं है। और मनुष्य जन्म मिला ही उसके लिए ही है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है कि ये मेरे को प्राप्त कर ले। इस वास्ते कबू करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु समय ही कृपा करते हैं। कृपा में दो कृपा है, इसमें वह दो कृपा करके तो मनुष्य सामान्य देते हैं, और जो इच्छा करते हैं वो एक दूसरी होती है। दो इच्छाएं इसमें जो आजी है, आप अगर भरोसा कर दे भगवान से कहो तो भगवान के समान स्वतः प्राप्त होने वाली कोई वस्तु है ही नहीं, हुई नहीं है, होगी नहीं, हो सकती नहीं, और परमात्मा की अप्राप्ति हो सकती नहीं, ऐसा ही है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति हमारा सवर सबका हक लगता है, और प्राप्ति के लिए शरीर मिला है तो वो तो प्राप्ति हो गई। कभी करी करुणा नर दे ही, करुणा करके दर दे ही देते हैं, कौन के परम से नहीं, तो करुणा करते हैं परम से नहीं है वे तो दो दया है हमारे में। सब जीवों पर तो एक ही दया है, मनुष्यों को दो दया है, और जिन मनुष्यों ने सत्संग प्राप्त की है, सत्संग की रुचि है, वो जितनी ठोस भक्त की बात है इतनी कोई बात हो भी असंभव है, असंभव कोई नहीं होगी, इसी कहीं कोई नहीं होगी। इस बात से उसकी प्राप्ति हमारे को बड़ी सुगमता से हो सकती है, केवल इच्छा न करें। ये बात भी आपको सुनाई है कि प्राप्त कर्म होता है, भीतर इच्छा होती है, अगर उद्योग करते हैं परंतु प्राप्त साथ नहीं देता तो नहीं मिलता, घाटा लग जाता है, इसमें प्राप्त बाधक होता ही नहीं, खराब स्वभाव है वो भी बाधक नहीं होता, पाप भी बाधक नहीं होते, क्योंकि ये अनित्य चीज है। पाप है तो अनित्य है, उसे विमुक्त है तो अनित्य है, संसार सबका अनित्य है, तो अनित्य की प्राप्ति नहीं होती, पर नित्य प्राप्ति तो होगी ही, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते हरेक भाई को बहन को परमात्मा की प्राप्ति के विषय में शंका करनी चाहिए, और जिसमें आप लोग सत्संग करते हो, सत्संग में आए हो, सत्संग अच्छा लगता है, नाम जप करते हो, गंगा जी का स्नान करते हो, सत्संग करते हो, इस ठंडी में आकर के इस दिन लगे हो, क्या ये भगवान से अजान में है, भगवान की जानकारी में नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो भगवान जितना हम जानते हैं, हम भी उदित चाहते हैं, तो उसकी प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाएगी, सरलता से सबको हो जाएगी, ऐसी प्राप्ति है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति से निराश कभी किसी को कभी नहीं होना चाहिए, और संसार की प्राप्ति किसी को हुई नहीं है और होगी नहीं, हो सकती नहीं है। प्राप्ति कैसे होगी, जो क्षण भंगुर है हरदम ही प्रतिक्षण नाश होता है, वो प्राप्त कैसे होगा, ये तो अप्राप्त ही रहेगा। परमात्मा प्राप्त ही रहेंगे सबको, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, ऐसा हो उसको भी प्राप्त, परमात्मा से अपनी तरफ से उससे भी प्राप्त नहीं है। ये बात आती है, ये था वहां प्रपद्यंते तास तथे भजाम्य हम, भजाम्य ने मिथा तथा का लगाए, परंतु नहीं भजने में, भगवान में श्रद्धा होने में ये कहीं नहीं आया कि भाई तुम भगवान से विमुख हो तो भगवान से तुम्हारे से विमुख रहेंगे, ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं। वो है कैसा, जो नित्य प्राप्ति वो प्राप्त हो ही नहीं सकता, उसमें सामर्थ्य नहीं है, दूर रह गई। और संसार का पदार्थ जितने साथ में रहो, साधन रीत है ही नहीं। पहले कुटुंब गए थे, वो घर भी याद नहीं है, वो जाति याद नहीं है, वो स्थान भी याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, और भगवान न याद करने पर वो तो है जैसे के तैसे प्राप्त है, जैसे तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवत प्रेमी को प्राप्त है, उसे ज्यादा करेगी वो कम नहीं कर सकते। ज्यादा क्यों, क्या दुखी दुखी है और चाहते हैं तो वो ज्यादा हमारे पास है, वो हमारे पास सुगम है। इस वास्ते ऐसे निराश होने की बात ही नहीं है, वो तो नित्य प्राप्त है। इस वास्ते नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, जो सबको है, सबके पास में है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में परिपूर्ण वो है अर्थव, और वो एक अवस्था में परिपूर्ण नहीं है, वो परिपूर्ण हो ही नहीं सकता, सब जगह हो ही नहीं सकता, उसमें तो भाव ही मुख्य है और इसमें भाव ही मुख्य है। इस वास्ते नित्य सत्ता है, इनको प्राप्त करना कठिन नहीं है, कठिन ऐसी इच्छा कठिन होती है, प्राप्ति करने की इच्छा, तो वो सत्संग से शास्त्रों गीता रामायण आदि पढ़ने से वो कठिनता दूर हो गई, हमारे कुछ पहचान हो गई, कुछ उदरवृत्ति हो गई हमारी, तो दूसरे आदमियों की अपेक्षा हमारे नजीक है परमात्मा, जो इस संसार में है, भले मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई क्यों हो, परमात्मा सबके लिए वैसे के वैसे ही तैयार है। अब इसे सुंदराचार मजने मारा राख बढ़िया सुंदराचारी है, परंतु भगवान का वजन करना है। सुंदराचार्य सात अधिकारी बताया, जैसे सुंदराचार्य के लिए दो श्लोक खर्च किए भगवान ने। अब इसे सुंदराचारो मजते मारा ने राख साधु मंतव्य सम्यक विश्वास और क्षिप्रम धर्मात्मा सशत शांति निजते कौन ते प्रजानी नव भक्त प्रणशति, दो श्लोक कर दिया और दूसरे को दो श्लोक में सब बातें कह दी। श्री ओ वेश्या सूत्र के मुद ब्राह्मण पंडिया भक्ता रात सत्ता इतने श्लोकों में बात कह दी। द्रोणाचार्य ने यही बात कही और द्रोणाचार्य में होकर भेजते मामला ने भाग केवल अपने भाव दी है, अनन्य भाव से वजन करते हैं, तो अनन्य भाव से न होने पर भी अपने तो द्रोणाचार्य अब है ही नहीं। जितने सत्संग सुनते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भगवान नाम लेते हैं, गीता आदि संसार से पढ़ते हैं, उसके मन में कभी ये हो ही नहीं होता है हम शुद्ध द्रोणाचार्य है। शुद्ध द्रोणाचार्य हमने करे में लज्जा आती है, शर्म आती है, तो इतनी हमारे पास कृपा है भगवान की, इतने हम नजीक भगवान के हैं, तो हमारे लिए भगवान बड़े सुलभ है। केवल उनकी इच्छा, केवल प्राप्ति की इच्छा, ये बात हुई। संसार की इच्छा वो घटते घटते घट जाएगी, यार इच्छा होते होते पूरी हो जाएगी, संसार तो मिट जाएगा, परमात्मा ही रह जाएंगे, ये सिद्धांत है। इस बात से उसी प्राप्ति में हमें संदेह करना नहीं चाहिए। हरेक भाई बहनों को खूब उत्साह से देखो, क्योंकि वो हमारे हैं, हमारे हैं, हम उनके हैं। मम्मी मासो जीव लोग कहते हैं भगवान, सब कहते हैं मम्मी वाश जीव लोग जीव होते सनातन, और ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, इसमें कोई चीज में अभाव नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर का अंश है, ये भगवान से दूर कैसे हुआ, और अविनाशी है ये सबसे दासवान है, ये अविनाशी है ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमदर सहज सुखराशि स्वरूप है, तो वो तो हमारे को प्राप्त है, ऐसे उसी प्राप्ति की मान लेनी चाहिए, और केवल इच्छा होनी चाहिए। मन में लालसा होगी, वो लालसा ज्यादा हो जाती तो मूर्ख से मूर्ख हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम में हो, किसी देश में हो, किसी वेश में हो, भगवान हमारे सबके अपने हैं, अपने अपने माने न माने ये बात हो सकती है, परंतु भगवान अपने नहीं है ये बात हो ही नहीं सकती। पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी के भी भगवान अपने है, मात जीव भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव और अविनाशी चेतन आमंद से सुखराशि, इसमें कोई करना पड़ने की बात नहीं है, क्या अभाव होता है? पहले अभाव मालूम होता है तो उसे इच्छा करता है, तो भगवान ही इच्छा करते हैं, तो भगवान होने ईश्वर से वो अविनाशी है, चेतन है, अमर है, सर सुख राशि है, तो क्या उद्योग रहा इसमें? कोई भी उद्योग है नहीं, पुरुषार्थ है ही नहीं। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति की कभी भी इस प्राप्ति में निराश हो जाना नहीं चाहिए किसी को, कभी। हर समय हरेक को प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, विश्वास करो ये भगवान है और हमारे हैं, हमारे हैं। हम माने तो हमारे, हम न माने तो हमारे, हम स्वीकार करें तो हमारे, हम स्वीकार न करें तो भगवान तो हमारे हैं, ये भगवान के हम है। भगवान माने न माने तो भी, न माने जावे तो कहो मामा ही माने सो माने, मेरा केवल मेरा ही हर्ष है, ईश्वर हर्ष जीव विनाशी, इस वास्ते उस पर पूरा हक है, पूरा अधिकार है। उससे निराश हो गए तो किसी आशा रखोगे? संसार में आशा पूर्ति और जगह है नहीं, यार ये प्राप्ति जरूर होती है। इस वास्ते नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, संसार अप्राप्त ही है, अप्राप्त की प्राप्ति मानते हैं, उस समय भी अप्राप्ति मिटती नहीं, उसी उसकी प्राप्ति आप तक पहुंचते नहीं, आप मानते हैं वो अप्राप्त है सदा। अरे परमात्मा सदा ही सबको नित्य निरंतर प्राप्त है, इस वास्ते उसे कभी निराश हो सपने में नहीं हुए, क्यों? वो हमारे हैं, हम उनके हैं। हम माने तो न माने तो, जाने तो न जाने तो, स्वीकार करे तो न करे तो, भगवान का अपनापन मिट सकता ही नहीं। मिट तो स्थिति वो जो नाशवान जी जो विश्वास नित्य प्राप्त है, आपको हमारे को सबको ही सब भाई बहनों को उतारना चाहिए। अपना है भगवान, बालक जैसे माँ कहने के लिए अखलता है, माँ माँ करता है तो माता गोद लेती है, वो सदा जी मेरी माँ है, तुम्हें वो माता सुपिता तुम्हें वो माता राम हो मत रामचंद्र, स्वामी राम हो मत सगा रामचंद्र, भगवान माता पिता, पिता हमसे जग दो, माता दाता पिता महा भैद्यम पवित्र ओंकार कदिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुध प्रभु प्रलय स्थान निदान बीज मध्यम तपम्यम अहम वर्षम निगृहमे स्वाम से अमृतम से मृत्यु से सब सच्चा अर्जुन। हमारी भावना ही नहीं हुई, वो तो सदा सच्चा हमें भगवान ने अपना प्रकृति बताया, अपना स्वरूप बताया, तो वास्तव में प्रकृति और पुरुष दो चीज नहीं होते, वो एक ही परमात्मा है। अपना लोग मान लेते हैं नित्य प्राप्त को, इस वास्ते से निराश कभी किसी को किसी अवस्था में कभी नहीं होना चाहिए, सदा प्राप्त। नारायण नारायण नारायण नारायण।